Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 kwietnia, a minęła szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Microsoft finalizuje ogromną inwestycję w Polsce, ogłosił ją premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Ukrainy rozmawiał z przywódcą Chin, pierwszy raz od wybuchu wojny. Album wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia mają szansę na Fryderyki. Nowa inwestycja Microsoft w Polsce. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach firma poinformowała, że uruchomiła w naszym kraju pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej region przetwarzania danych w chmurze. Polska po raz pierwszy w historii ma szansę być częścią globalnego procesu transformacji cyfrowej i ogromnie na tym skorzystać, mówił premier Mateusz Morawiecki. Coraz więcej różnego rodzaju usług przesuwa się właśnie w tym kierunku. Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. Podczas kongresu szef rządu ogłosił kolejną inicjatywę. Tutaj w Katowicach na Śląsku ulokowane będzie centrum informatyczne, część przetwarzania danych, część budowy baz danych Komisji Nadzoru Finansowego, potężnej instytucji finansowej, nadzorcy rynku finansowego. Chmurowy region Microsoft to 3 niezależne fizyczne lokalizacje w okolicach Warszawy. Każda składa się z jednego lub więcej centrów danych i zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Współpraca wojskowa i przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie były głównymi tematami rozmów ministrów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki w Warszawie. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że ministrowie omówili również plany wojskowe, które niedługo mają zostać przyjęte przez Sojusz. Nowe plany wojskowe dotyczące właśnie budowy systemu odstraszania i obrony państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozmawialiśmy o wspólnych ćwiczeniach, o budowaniu interoperacyjności pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi. Rozmawialiśmy także o współpracy dotyczącej wspierania Ukrainy. W spotkaniu ministrów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki wziął również udział brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace. Polska jest światowym liderem w zakresie budowania dostępności dla osób niepełnosprawnych, mówiła na antenie TVP Info minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wczoraj resort rodziny i PFRON ogłosiły wspólnie program Dostępna Przestrzeń Publiczna. Minister Maląg wyjaśniała, że jego celem będzie m.in. wybudowanie lub dostosowanie istniejących placów zabaw do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Place zabaw z taką dostępnością dla dzieci niepełnosprawnych, ale także łamanie barier architektonicznych w dostępie do instytucji i co jest bardzo ważne, również finansowanie gabinetów ginekologicznych, które będą dostosowane dla kobiet, dla osób z niepełnosprawnością, bo to jest wyzwanie dzisiaj. Budżet programu Dostępna Przestrzeń Publiczna w tym roku wyniesie 80 milionów złotych. Prezydent Ukrainy rozmawiał z przywódcą Chin pierwszy raz od wybuchu wojny. Władimir Zełenski powiedział, że w rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przedstawił ukraińską formułę pokojową. Jak podkreślił, Chiny mają możliwość wykorzystania swojego politycznego wpływu, by przywrócić siłę regułom i zasadom, na jakich powinien opierać się świat. Chiny i Ukraina mają jednakowe stanowisko w sprawie tego, że groźby użycia broni jądrowej są niedopuszczalne, podkreślił Zełenski. Oba państwa zainteresowane są tym, by sytuacja wokół okupowanej przez siły rosyjskie zaporowskiej elektrowni atomowej była bezpieczna i by elektrownie atomowe nigdy nie były wykorzystywane w celach wojskowych, dodał prezydent Ukrainy. Wojewoda Małopolski wprowadził zakaz zbliżania się do zapadlisk i na tereny zagrożone w Trzebini. Od poniedziałku nikt poza służbami nie będzie mógł wejść w pobliże miejsc oznakowanych przez spółkę restrukturyzacji kopalń. To prawie 40 punktów w pobliżu zabudowań. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, w których pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. O szczegółach Paweł Pawlica. Decyzja jest spowodowana, jak to określił wojewoda Małopolski, turystyką zapadliskową. Mieszkańcy i osoby odwiedzające Trzebinie zbliżały się do lejów, sprowadzając na siebie spore zagrożenie, tłumaczy Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. Nie ma możliwości, aby przebywali tam mieszkańcy, którzy chcąc zaspokoić swoją ciekawość, także narażają zdrowie i życie służb ratunkowych, które być może musiałyby udzielać pomocy. Ci, którzy nie zastosują się do zakazu, będą musieli liczyć się z interwencją policji i karą grzywny do 500 zł. Państwowy Instytut Geologiczny wyznaczył na terenie gminy prawie 500 miejsc zagrożonych powstaniem zapadlisk. Z powodu ostatniego zapadliska na osiedlu Siersza uszkodzona została sieć wodociągowa. Przez to do leja przedostały się zanieczyszczenia komunalne. Sprawą dziś zajmował się Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 4 albumy wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia mają szansę na Fryderyki w kategorii muzyki poważnej. To m.in. 2 albumy z serii Mikołaj Gomułka, melodie na Psał też Polski, mówi Bogna Kowalska, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Gigantyczne wydawnictwo 10-płytowe ukazujące się co roku w takich 2-płytowych albumach. Już mamy komplet z inicjatywy programu Drugiego Polskiego Radia. Chór Polskiego Radia w Krakowie nagrał ten komplet i w tym roku mamy nominacje aż 2 za te albumy w kategorii muzyka chóralna i w kategorii muzyka dawna. W kategorii album roku recital solowy szansę na nagrodę ma płyta Piotra Sałajczyka Weinberg Piano Sonatas. W kategorii album roku muzyka współczesna nominowano płytę Tomasz Radziwonowicz Rekwiem dla świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej, zwłaszcza na północy. To wszystko się może wydarzyć. W szczytowych partiach gór możliwe słabe opady śniegu. Temperatury od 8 stopni do 12, a w kotlinach górskich około 6 stopni. Za nami zresztą dosyć taka mroźna, nie boję się użyć tego słowa, noc. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6 w Warszawie na razie bezchmurne niebo, przynajmniej ten odcinek, który widzimy przez nasze okno tutaj przy Myśliwieckiej 357. Słońce już świeci. Od 5.14, a w zasadzie o 5.14 wzeszło, zajdzie o 19.54, a dzień będzie trwał 14 godzin i 40 minut. Co my zrobimy z tym czasem? Mamy czwartek, 27 dzień kwietnia. Jutro rozpoczyna się długi weekend, proszę państwa. W dobrych nastrojach rozpoczynamy dzień. W następujące składzie. Olga Szućko, Michał Kowarski, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Dzień dobry. Got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. Waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to him. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo wielkie kły. Jakoś tak chodzi za mną dzisiaj ta piosenka. Z tego względu, że mnie tu widział pan dzika? Ruszymy. Tak, oczywiście. Dziki są coraz bardziej takim powszechnym towarzyszem, na przykład spacerów w mieście. Człowiek sobie idzie i nagle wychodzi dzik z rodziną, właściwie locha, prawda? To locha jest pani dzik, to możemy tak pani, powiedzieć. Pani dzik. Pani dzik. Czyli dzikowa. Z rodziną. Pani dzikowa. I tak człowiek nie wie wtedy, co zrobić trochę. Czy się zatrzymać, czy iść dalej. Kto bardziej się boi? Czy ta zwierzyna, czy my? Ale my mieliśmy o czymś zupełnie innym rozmawiać. Ja chciałem proszę tylko państwa nawiązać do tego, że idzie majówka, więc ruszymy na spacery. Więc możemy tego dzika spotkać. No dobrze. To ja mam teraz, rozumiem, połączyć to z tematem naszej dzisiejszej audycji, tak? Z samochodami. No tak, samochody. Samochody to temat rzeka jak zwykle. Jest ten przepis, a w zasadzie wyznaczony kierunek, że od 2035 roku nie będziemy mogli na terenie Unii Europejskiej rejestrować nowych pojazdów z silnikiem spalinowym. Zostały przeprowadzone badania dotyczące poparcia społecznego dla tego pomysłu. No i nie widać tego wysokiego poparcia. Oprócz tego spytano o obrót bezgotówkowy. Przychodzi mi na myśl pewna sytuacja, kiedy mój kolega poszedł zapłacić do sklepu kartą, nie wziął ze sobą gotówki, bo coraz rzadziej mamy ze sobą gotówkę. No ale pani powiedziała, niestety nie zapłaci pan, bo terminal mi nie działa. Tak, i wtedy zaczyna się panika. Bankomat jest tam, ewentualnie no nie zrobi pan zakupów. Ale jak ja widzę taką kartkę, to już tak bardzo się przyzwyczaiłem do płatności bezgotówkowych, że ja nie wierzę, że to się dzieje. I naprawdę zaczynam się wówczas zastanawiać, co zrobić. I zaczynam szukać tego bankomatu i tej tradycyjnej gotówki. No właśnie, czy państwo sobie wyobrażają życie bez gotówki? Da się? 2 2 i 7 3. Spotykała się z nim codziennie, wychodzili sobie razem z psem. Ona chyba by chciała od niego coś więcej, czegoś co powiedziała jej mama, bo przecież nigdy nie możesz być sama. Czuła wzrok rodziny na swoich barkach. Codziennie wychodzili sobie rano z psem. Bał się powiedzieć, że chciałby tak częściej. Gniew, i nawet jeśli będzie padał deszcz. 16 minut po 6:00, pora na Trójkę. Kłaniamy się, witamy wszystkich, którzy dołączyli. Oczywiście, proszę Państwa, mówiliśmy w poniedziałek, że czasu na głosowanie jest jeszcze sporo, ale dzisiaj mamy już czwartek, więc on się naturalnie kurczy. Do piątku, do 12:00. A o tym, co na liście, teraz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Nie ma tajemnic, już ostatnie notowanie listy przebojów Trójki, a to było notowanie 55. I wszystko na jego temat znajdą Państwo na naszej internetowej stronie. Tam zobaczą Państwo, że aż 9 miejsc spadła piosenka grupy Queen, Face It Alone, było na miejscu 18. And so far and wide falls down. Siedemnaste miejsce przypadło w udziale grupie Rammstein. Adieu to też spadek o 5 pozycji. Adieu. Za to Tilaw i Pochodnia nieco do góry. To był awans o jedno miejsce, ostatecznie na miejscu 16. Coraz niżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Które piosenki podskoczą, które niestety spadną w zestawieniu, przekonamy się wspólnie w piątek od godziny 19:00. Wtedy zaproszę Państwa na 56. wydanie listy przebojów Trójki, ale najpierw proszę je ułożyć. A można zrobić to na dwa sposoby. Jest do tego nasza aplikacja, albo proszę głosować za pomocą internetowej strony lpt.polskieradio.pl. Do usłyszenia w piątek. Lista przebojów Trójki. Zapraszał Tomasz Miara. Piątek, godzina 19:00, wtedy to wydanie listy. Tak przy okazji jeszcze różnych świąt, to dzisiaj warto powiedzieć, że Światowy Dzień Grafika, albo też Światowy Dzień Florysty, właściwie Dzień Florysty, czyli wszystkich tych, którzy pięknie układają kwiaty, a my potem korzystamy, punktując przy okazji wręczania tych wiązanek, więc dziękujemy pięknie Państwu za dobrą robotę. Jeśli chodzi o najbardziej zajętych ludzi, to floryści zajmują wysokie miejsce w rankingu. Patrząc też na różnego rodzaju zestawienia i statystyki, składamy najlepsze życzenia i życzymy jak najpiękniejszych kompozycji i zadowolonych klientów. 20 minut po godzinie 6:00. dzisiaj w prognozie pogody pojawiło się hasło przymrozki i to może faktycznie słowo może faktycznie zmrozić. Wiemy, czujemy, IMGW wydało wczoraj ostrzeżenie przed przymrozkami, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 12 stopni. Jeśli chodzi o szczegóły, to na pewno Państwo je poznają, bo my co pół godziny informujemy o tym, jaka będzie pogoda, ale nie tylko, bo także o sytuacji drogowej. Raport pierwszy dzisiaj w Trójce, raport z dróg za kilka minut. Szykujemy się, ja teraz Tina Turner. 24 minuty po 6:00, pora na Trójkę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, jestem. Hasło przymrozki padło dzisiaj na antenie przy okazji prognozy pogody. Jak to wpływa na poranny ruch, na poranne korki? Właściwie chyba nie ma specjalnie wpływu, choć rzeczywiście przymrozki są, takie alerty wydali synoptycy i cały czas trzeba uważać, no bo może być miejscami jeszcze ślisko. Te przymrozki mogą sprawiać, że na drodze będzie gołoleć. Natomiast jeśli chodzi o korki, to tu chyba nie ma specjalnie wpływu na to, właśnie nie mają na to przymrozki, natomiast bo nie ma tak wielu korków, jak na razie przynajmniej, choć już widać, że zatory tworzą nam się na obwodnicy Warszawy, na S8. Tutaj jak zwykle mamy kłopoty z jazdem na jezdni w stronę Wrocławia, a kierowcy zwalniają na S8 w okolicach węzeła Biszyńska. Uwaga, bo mamy na Mazowszu po nocnym wypadku, właściwie no tak, wypadku, pożarze auta ciężarowego, kłopoty z przejazdem na S7. Na 453 kilometrze trasa Białobrzegi-Radom korkuje nam się jezdnia w stronę Radomia, bo tu cały czas wrak tego pojazdu jeszcze stoi i blokuje przejazd na jednym pasie. No a poza tym rzeczywiście nie najgorzej, jeszcze może Śląsk rzuca się w oczy, S1 przebudowywana na trasie Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza. Tutaj droga nam się korkuje, zwłaszcza w stronę Katowic. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Wracamy na drogi za niecałą godzinę. A teraz serwis Trójki i Romuald Wójcik. W kopalni w mieście Nowaky na Słowacji doszło do pożaru metanu. Poparzonych jest 9 górników, wśród nich 2 Polaków. 4 osoby mają ciężkie obrażenia, przebywają w szpitalach w Bratysławie i Koszycach. Okoliczności wypadku badają prokuratura i urząd górniczy. O lipcowym szczycie NATO w Wilnie i koordynacji działań na wschodniej flance sojuszu rozmawiali w Warszawie ministrowie obrony państw bukaresztańskiej dziewiątki. Ta współpraca jest kluczowa w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. Przede wszystkim na temat naszej współpracy w formacie B9, na temat przygotowań do szczytu NATO w Wilnie, na temat budowania interoperacyjności pomiędzy siłami wojskowymi państw zrzeszonych w NATO na wschodniej flance sojuszu. Ministrowie rozmawiali też o pomocy dla ukraińskiej armii. Od początku wojny to właśnie państwa tworzące grupę B9 odgrywają główną rolę w przekazywaniu Ukrainie wsparcia. Będą dodatkowe pociągi na majówkę i więcej wagonów w wybranych składach. Wzmocnione zostaną m.in. trasy z Wrocławia i Warszawy do Gdyni. Z kolei, nomen omen, na nowych połączeniach skorzystają mieszkańcy stolicy, Krakowa i Bydgoszczy. Mówi rzecznik spółki PKP Intercity Cezary Nowak. Od 1 maja na torach zadebiutuje nowy pociąg IC Kinga, który połączy Warszawę z Krakowem. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się m.in. w Radomiu i Kielcach. Także od 1 maja krakowianie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, zaś bydgoszczanie do Łodzi i Krakowa, a to dzięki wydłużeniu do Bydgoszczy relacji pociągu IC Kazimierz kursującego między Łodzią Fabryczną a Krakowem. Powiedziały też rozszerzenie możliwości graficznej rezerwacji miejsc w kolejnych pociągach. Kasztany jeszcze nie zakwitły, dziś jest na to za zimno, ale za to rusza międzynarodowa matura. W Polsce co roku przystępuje do niej kilkuset uczniów, a na całym świecie ponad 50 tysięcy. W tym roku sesja rozpocznie się egzaminem z nauki o środowisku. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Robert Lewandowski z golem. Barcelona przegrywa. Kapitan reprezentacji Polski po dłuższym okresie bez zdobyczy bramkowej trafił wczorajszego wieczora do bramki Rayo Vallecano, ale Blaugrana przegrała wyjazdowe spotkanie 1-2 i nie skorzystała z potknięcia Realu w meczu z Gironą. Mimo to ma 11 punktów przewagi w tabeli La Liga nad Królewskimi i zdaje się pewnie zmierzać po tytuł. Dla Lewandowskiego było to 18 trafienie w sezonie. Zostajemy przy piłce i topowych ligach europejskich. W tej najsilniejszej i najbogatszej Manchester City skraca dystans do lidera Premier League. Ekipa Pepa Guardioli pokonała w bezpośrednim starciu na Etihad Arsenal aż 4-1, dając jasno do zrozumienia, kto imponuje formą na ostatniej prostej rozgrywek. Kanonierze co prawda ciągle prowadzą w tabeli, ale już tylko z dwupunktową przewagą, a City mają zaległe spotkanie w zapasie. Łatwo policzyć, że w przypadku wygranej zluzują na fotelu lidera podopiecznych Mikela Artety. Z kolei na zapleczu Premier League do Burnley dołączyli piłkarze Sheffield United i cieszą się po dwuletniej przerwie z powrotu do Premier League. W kraju błyskawiczne serie półfinałowe w siatkarskiej plus Lidze Panów. Obydwie zakończone po 3-0. Broniący tytułu Jastrzębski Węgiel w ostatnim meczu rywalizacji 3-0 w setach pokonał Aluron Warte Zawiercie. Muszę powiedzieć, że jest to niesamowite uczucie. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak się potoczyły te moje losy i że razem z tą drużyną trafiliśmy do wielkiego finału plus Ligi. To już nasz trzeci finał. Trzeci z rzędu, doprecyzujmy, z czego cieszył się środkowy bloku Jastrzębskiego Węgla Mustafa Mbaye. O złoty medal drużyna z Górnego Śląska, tak jak przed rokiem, zmierzy się z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn Jeżynkoźle. Ta wczoraj po tajbreku ograła Asseco Resowie Rzeszów. Bardzo się cieszymy z tego, że jesteśmy we wszystkich finałach. Od zeszłego sezonu tak naprawdę ta seria się ciągnie, ale pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie grać i wygrywać z Jastrzębiem. Zobaczymy, jak to będzie tym razem, mówił rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Spod siatki zaglądamy pod kosz, a tego w naszej koszykówce klubowej jeszcze nie grali. Anwil Włocławek zdobywcą Pucharu Europy w finałowym spotkaniu rewanżowym we Francji pokonał 80-78 Cholet Basket. W pierwszym meczu u siebie też zwyciężył 81-77. Wielkie brawa dla ekipy Przemysława Frasunkiewicza. To pierwszy triumf polskiego zespołu w europejskich rozgrywkach. Jeszcze tenis i dobre wiadomości z Madrytu. Magdalena Fręch po zwycięskich eliminacjach zwyciężyła też w pierwszej rundzie imprezy na Caja Mágica. Do 2-3 pokonała wyżej notowaną Włoszkę Jasmin Paolini. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z trójką Amerykanka Jessica Pegula, a o sporcie na naszej antenie znów po 8.30. Dzisiaj w wielu miejscach słonecznie, ale także możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy nawet krupy śnieżnej. W górach słabe opady śniegu, temperatura maksymalna od 8 stopni na wybrzeżu do 12 na południu, na Podhalu 6, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. No dobrze, to w takim razie tak się pan tutaj na mnie popatrzył. I tak, tak się zastanawiałem, czy to ja, czy rozumiem, pan chce rozumiem, dźwignąć antenę. Rozumiem, że panowie po prognozie mogłem was podzielić i się odezwać, ale niestety miałem wyłączony mikrofon. Dokładnie. No tak to bywa, że się człowiek czasami zakręci. Kłaniamy się, witamy, pora na trójkę. Za chwilę przegląd portali Polskiego Radia. That'll go. Zaglądamy na portale Polskiego Radia, polskieradio24.pl. Tylko do 2 maja można rozliczyć PIT. Przypominamy Państwu o tym. Zeznanie podatkowe za 2022 rok. O nie chodzi. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-deklaracje lub w formie papierowej. Przypomina Ministerstwo Finansów. Resort dodaje, że najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Ponad 6,5 miliona deklaracji złożonych za pomocą Twój e-PIT pokazuje, że nasza usługa zyskała powszechną popularność i sympatię podatników. Zeznania można też złożyć przez system e-deklaracji lub w formie papierowej, ale warto pamiętać, że Twój e-PIT to najszybszy i najprostszy sposób na rozliczenie z Urzędem Skarbowym i szybki zwrot podatku, podkreśla wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Resort finansów podał, że aby skorzystać z usługi, wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać usługę Twój e-PIT, następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. Przypominamy, mamy czas na to do 2 maja. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy w tym roku właśnie sam się rozliczyłem i było to wyjątkowo proste. Wystarczy, tak jak mówisz, zalogować się, sprawdzić, wszystko jest dostępne. I idzie wszystko po prostu jak po maśle. Urzędnicy są zajęci, bo wypełniają za nas wszystko. My tylko musimy zaakceptować. Także no, ty postanowiłem się odważyć na ten krok. Chociaż nie musimy, bo możemy też dyskutować z tym formularzem przez chwilę. Dyskutować z monitorem. A są takie osoby, to doskonale o tym wiemy. Ja z kolei znalazłem taką informację, że 77% przedsiębiorców kieruje się uczciwością w kontaktach z kontrahentami, a 25% stawia przede wszystkim na zysk. Tak wynika z badania Rzetelność w biznesie. Najwięcej firm, które deklarują, że w relacjach z klientami należy kierować się etyką, jest w branży produkcyjnej. Według badania 87% firm uważa, że w przypadku możliwego opóźnienia płatności należy zawsze powiadomić o tym swojego kontrahenta. W podziale na sektory najwięcej tego typu wskazań, 90% jest ze strony firm usługowych. Jednocześnie, jeśli kontrahent sam nie upomni się o pieniądze, 76% ankietowanych w badaniu Rzetelnej firmy deklaruje, że odda nadwyżkę. I jeszcze taka ciekawostka, co czwarty przedsiębiorca z kolei uważa, że zdarzają się sytuacje, w których nie warto być uczciwym. Odmiennego zdania, czyli na bezwzględną uczciwość w relacjach stawia ponad połowa przedsiębiorców, w tym 63% firm zajmujących się produkcją. Tak jak mówiliśmy, faktycznie branża produkcyjna to jest ten sektor, który przede wszystkim stawia na uczciwość. I jeszcze co dziesiąty przedsiębiorca produkcyjny uważa, że nie każda firma powinna angażować się w działalność charytatywną Jest to najwyższy wynik negatywny spośród badanych branż. Rzetelność w biznesie, to badanie jest dostępne. Zostało przeprowadzone w lutym 2023. No i teraz wyniki zostały udostępniane. Nie jest prawdą, proszę Państwa, że cały handel przeniesie się w końcu do internetu, bo klienci wracają do centrów handlowych, rosną obroty najemców. Były o 32% wyższe niż rok temu. Najlepsze wyniki w styczniu bieżącego roku notowały kategorie usług, rozrywki i gastronomii, które rok wcześniej podlegały jeszcze ograniczeniom epidemicznym. Tu, jak wskazano, wzrosty sięgały od ponad 40% do ponad nawet 90%. Wyliczono też, że średnie wydatki klientów w przeliczeniu na jedną wizytę w styczniu 2023 wzrosły o 10% w stosunku do zeszłego roku. Jeżeli zaś chodzi o odwiedzalność centrów handlowych mierzoną liczbą klientów na metr kwadratowy powierzchni najmu, to w styczniu bieżącego roku była ona o prawie 18% wyższa niż w styczniu 2022 roku. A więcej informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Był taki film, w którym pojawił się duet Himils Bach i Maklakiewicz i tam padło to słynne: człowiek musi sobie czasami polatać. I to jest wiadomość związana z tym, że dzisiaj oficjalne otwarcie lotniska Warszawa-Radom. Wieczorem w Radomiu wyląduje pierwszy samolot pasażerski. Będzie to lot z Paryża. Następnego dnia samolot lotu zabierze pasażerów do stolicy Francji. No i te kierunki, które będzie można odwiedzić z tego miejsca, to między innymi regularne połączenia właśnie do Paryża, Rzymu, Prewazy, Tirany i Warny. Infrastruktura lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, to oczywiście Airbus i Boeing, ale także większe maszyny, czyli Boeing 787, czyli popularny Dreamliner. Tutaj przede wszystkim lotnisko, a właściwie dyrekcja lotniska szczyci się tym, że jest to bardzo nowoczesny obiekt. W budynku oprócz stanowisk check-in czy kontroli bezpieczeństwa znajdzie się duża i komfortowa strefa komercyjna z różnymi atrakcjami, czyli restauracje, kawiarnie, sklepy, pokoje opieki dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Kwadrans pozostał do godziny 7, proszę Państwa. Mamy wiosnę, zbliża się majówka, a jeśli chodzi o aurę? Dzień dobry, mam taki raport z przyrody. Otóż jest trzeci dzień słońca, to fakt, ale jest pierwszy dzień szronu na trawnikach. Znowu, pozdrawiam. Dziękujemy pięknie za trzymanie ręki na pulsie i za telefony. 2273 to kontakt z redakcją. Tak, i oczywiście będziemy rozmawiać jeszcze, proszę Państwa, między innymi o dzikich zwierzętach, o przyrodzie, ale nie tylko. Proszę zostać z nami. I wish, you were some. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a lot on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away. It's true, it ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. That I Znowu dziki jest zły. Znowu ta piosenka się pojawia z początku naszego programu w mojej głowie. A propos zwierząt, czy zdarzyło się spotkać Państwu kiedyś dzika albo prowadząc samochód hamować w ostatniej chwili, bo na drogę wybiegł jeleń? To pytanie zadał nasz reporter. Nieraz spotykałem dzikie zwierzęta, ponieważ mój dziadek był leśniczym i razem z nim chodziłem na polowania. Nawet dziki żeśmy spotykali, ale raczej one uciekały, a nie było powodu do obaw. Lat temu to było ze 30. Nocowałem w namiocie w lesie. Budzę się, szaróweczka taka. Nad jeziorem żaby kumkają. Otwieram namiot, a tam taka wielka głowa łosia zaglądająca do mojego namiotu. A żeśmy sobie na siebie popatrzyli, potem się rozeszliśmy. Unikamy dzikich zwierząt. Staramy się przynajmniej unikać. A co by pani zrobiła, jakby na przykład jeleń pani na maskę wyskoczył? Nie wiem, chyba bym zemdlała ze strachu. Trudno mi przewidzieć sytuację, dlatego że w zależności od tego, jaki ten skok byłby. Co ja bym zrobiła? Przede wszystkim się zatrzymała. W kolejności to nie wiem. Zobaczyłabym, co się dzieje ze zwierzakiem, czy jest agresywny, czy nie. Czy mam uciekać, czy mam się chować. To są sytuacje nieprzewidywalne. Na pewno bym nie panikował. Zatrzymałbym się i podziwiał, jak piękne zwierzę. A zdarza się, że te zwierzaki podchodzą pod dom? Pod mój tak, ale ja mieszkam w lesie. Przyzwyczaiłam się. Są okresy, kiedy to występuje częściej, tak jak teraz na przykład. A jakie zwierzęta tam podchodzą? Głównie sarny, jelenie, łanie, zające, bażanty. Kiedyś spotkałem niedźwiedzia w Tatrach. Szedłem dalej. Cóż było robić? A co niedźwiedź na to? Również szedł dalej. Ale nie szliście obok siebie. Na szczęście mieliśmy inne cele. Stąd przygotował Bartosz Bielecki. Dziękujemy bardzo. I a to wszystko w kontekście tych majówkowych wyjazdów, no bo wtedy często jesteśmy na przykład w lesie i możemy w czasie takich wypraw natknąć się na dziką zwierzynę, zarówno podczas podróży z samochodem, jak i w kurortach, gdzie często na przykład dziki przyzwyczajone już do obecności ludzi łakną tego kontaktu, a konkretnie łakną tego, co ludzie na przykład wyrzucają, czyli jedzenia, i szukają między innymi tego albo w śmietnikach, albo w różnych miejscach na mapie miasta. Mamy wiosnę, czasem zwierzęta wbiegają na jezdnię. Czy Państwo spotkali kiedyś na swojej drodze dzikie zwierzę? 2:07, a na zegarze 9 minut pozostało do godziny 7. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są. Kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała kitmost. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym. Na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. Chyba nie mam już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy spędną. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Stało się wszystko. Hej, hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, to zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. a jutro będzie futro. Nie ma nic, nic nie zgasi dym, a na ulicę jest płynia. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I na raz wszystkie gwiazdy splędną, i na raz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Podczas bliskiego spotkania nie patrz drapieżnikowi w oczy. Dla zwierząt to sygnał agresji. Jeśli na przykład niedźwiedź się zbliża, pozostań na swoim miejscu i odzywaj się spokojnym głosem. Jeśli się zatrzyma, zwiększ dystans, wycofując się powoli. Postaraj się zejść mu z drogi. Takie rady między innymi dla tych, którzy w lesie spotkają niedźwiedzia. Ale Adam Mickiewicz także pisał w jednym ze swoich wierszy o spotkaniu z dzikim zwierzęciem. Wiadomo, jak to się skończyło. Proszę Państwa, łosie, jeleni, ale także sarny, lisy czy zające, zwierzęta zwłaszcza o tej porze roku często się przemieszczają, co może stwarzać zagrożenie na drodze. Trzeba uważać, zwłaszcza kiedy przejeżdżamy przez las, ale nie tylko. No i zwracamy uwagę na znaki drogowe, bo bardzo często dostajemy takie ostrzeżenia, że przed nami obszar, gdzie te dzikie zwierzęta mogą się pojawić. Ja całkiem niedawno jadąc, to dosłownie kilka metrów przed samochodem, dwie łanie przecięły drogę. Tak sobie pomyślałem, że gdyby to było kilka sekund później albo jechałbym szybciej, no to mogłoby być spotkanie pierwszego stopnia. Na szczęście zwierzęta bezpiecznie przebiegły na drugą stronę, no i cieszyły się wiosną. Ładnie powiedziane. Przeskoczyły przez jezdnię i cieszyły się wiosną, ale faktycznie ja też mam taką refleksję za każdym razem, kiedy spotka mnie taka sytuacja na drodze, także prosimy zachować ostrożność. I lepiej zwolnić oczywiście. 2 2 7 3, nasz numer do Państwa dyspozycji. Za 5 minut w trójce serwis. Traveling in a fire-dot combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? I'm back from a man in Brussels. He was 6 foot 4.